अधिकार अध्याय षष्ठाध्याय है, जिसका प्रथम पाद पर तीन अधिकरण तक विचार हुआ था, जिसमें यज्ञ में अधिकार के विषय में विचार किया। कर्म में मनुष्य को ही अधिकार है, बाकी तिर्यक प्राणियों को देवादि ऋषियादियों को अधिकार नहीं हो सकता। और इसमें प्रश्न आया कि स्वर्ग कामो यजेद इत्यादि वाक्य में स्वर्ग कामादि शब्द पुल्लिंग में विहित है, ऐसे में स्त्रियों का अधिकार है या नहीं, ये प्रश्न हुआ। तो पहले अधिकरण में कहा था जो सुख रूप फल चाहते हैं, स्वर्ग रूप फल चाहते हैं, उन सबका अधिकार होगा। उसमें मनुष्यों का निश्चय किया गया, तो मनुष्यों में स्त्री पुरुष दोनों हैं, तो दोनों को फलेच्छा दोनों को समान रूप से होती है, इसलिए उसमें अधिकार प्राप्त है कि नहीं कर्म में। तो इसमें कहा था कि जैसे पुल्लिंगादि प्रयोग जो स्वर्ग काम आदि में ये विवक्षित नहीं है, वहां सामान्य रूप से दोनों का अधिकार होगा। तो स्वर्ग काम पद से बोधित अधिकार स्त्री पुरुष साधारण होगा, ये निश्चय किया था। अब उसके बाद में ये स्त्री पुरुष का जब अधिकार बताया, तो इनका एक एक अलग अलग किया जाएगा कि साथ में किए जाएंगे, ये प्रश्न होता है। स्त्री का अलग पुरुष का अलग, अथवा दोनों साथ में करेंगे, किस प्रकार होगा इसके विषय में संशय है कि पुरुष के समान स्त्री भी यागानुष्ठान में अधिकृत है, तो कैसा अधिकार उसको प्राप्त है। तो पूर्व पक्ष कहता है यजेद इति एकवचनस्य विवक्षितत्वात् एक एक से पृथक अधिकार। पूर्व पक्ष का अभिप्राय है कि यहां यजेदा ऐसा एकवचन का ही प्रयोग किया गया, तो स्वर्ग काम हो यजेता यजेयाताम ऐसा नहीं कहा, इसलिए एकवचन का प्रयोग से एक ही वहां कर्ता विवक्षित होता है, तो अलग अलग करेंगे। तो एक कर्ता एक समय में पुरुष है, दूसरे समय में स्त्री है, ऐसा होगा। तो पृथक पृथक ही कर्मानुष्ठान विहित होना चाहिए। यजेदा इस पद के अर्थ को लेकर के ये यहां पूर्व पक्ष हुआ। तो सिद्धांत कहते हैं कि कर्म में तत्र तत्र यजमान कर्तृक और तत्पत्नी कर्तृक अंग जात का विधान हुआ है। एक कर्म में मुख्य कर्म के साथ बहुत सारे अंगों का विधान हुआ, और उसमें यजमान के लिए अलग कर्तव्य बताया और पत्नियां के लिए अलग कर्तव्य बताया। ऐसे में एकत्र पत्नी अवेक्षण कहा गया कि ये आज्य अवेक्षण कहते हैं, आज्य जो घी पिघला के रखा है उसका अवेक्षण करना है। तो पत्नियां आज्य अवेक्षते जायापत्योर न विभागो विद्यते। पत्नी आज्य का अवेक्षण करता है, यजमान आज्यम अवेक्षते, अलग अलग आया है। यजमान आज्य का अवेक्ष करता है और पत्नी आज्य अवेक्षण करता है। आज्य यानी घी को रखा हुआ जो पात्र है उसमें देखना होता है, यही आज्य अवेक्षण होगा, फिर स्पर्श करना इत्यादि होता है। तो ये आज्य अवेक्षण अन्य अन्य के लिए अलग अलग विधान हुआ। यदि पृथक कर्म अनुष्ठेय होगा तो यजमान कर्तृक याग में पत्नी कर्तृक आज्य अवेक्षण का विधान नहीं होना चाहिए, और पत्नी कर्तृक याग में यजमान कर्तृक का भी लोभ होगा, क्योंकि अलग अलग यदि करेंगे तो एक के समय में दूसरे का विधान करने का कोई कारण नहीं होता। इसलिए कर्म में विगुणता आ जाएगी, दोनों को साथ साथ में विधान किया है, एक बाद एक एक ही कर्म के संबंध में विधान किया गया है, ऐसा देखने पर दोनों साथ में ही कर्म में अधिकार है ऐसा दिखाई पड़ता है। इसलिए सहैव अधिकारो दंपत्यो हो, ये साथ ही दंपतियों का अधिकार होना चाहिए। तो कर्म विधान में जितने भी है वो साथ में अधिकार है। कल कहा था धर्म अर्थ और काम, तो तीनों पुरुषार्थ में दंपतियों का साथ में अधिकार होगा। जो गृहस्थ बन गया वो पत्नी के बिना ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा तो ये शास्त्र में जो विधान किया गया गृहस्थ आश्रम के जितनी महत्ता के विचार किए हैं वो सब व्यर्थ हो जाएंगे और अव्यवस्था हो जाएगी और गृहस्थ आश्रम में टूट पड़ने की भी संभावना है। ये लोग नहीं समझते कि हमारे जो चार आश्रम है उसमें जो प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, वहां साथ में करने की आवश्यकता नहीं है, वहां साथ में विधान नहीं किया गया। गुरुकुल में जाएगा त्रैवर्णिक होगा तो वहां अध्ययन करेगा आएगा, और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करेगा तो सारे काम साथ में ही होगा कि वो कोई भी संस्कार आदि करेंगे वो भी साथ में होता है, धर्म संबंधी कार्य साथ में होता है, तो धर्म अर्थ संबंधी कोई भी प्रयास करता है साथ में होता है, कामना संबंधी जितने यज्ञ आदि करेंगे वो भी साथ में होता है। इसके लिए सम्यक व्यवस्था दी है धर्मशास्त्रों में कौन क्या करना चाहिए। ये आजकल इसको भूल गया है, लोग इसको अलग से नहीं समझते हैं, इसके कारण ये परिवार में बहुत सारा दोष आ जाता है कि आपस में तालमेल नहीं हो पाता है। ये तो आपस में तालमेल रखने के लिए ये कहा गया है, तो दोनों ही आपस में मिले हुए होते हैं। तो कुछ भी कार्य करता है, तीर्थ यात्रा करता है तो भी ऐसा है, दान करता है तो भी साथ में जाइए, यज्ञ करता है तो भी साथ में जाइए, और मंदिर में जाता है तो भी साथ में जाना चाहिए, और स्वाध्याय करता है श्रवण करता है तो साथ में ही बैठ के श्रवण करें मनन करें तब उसका फल होगा, तो सब साथ में चाहिए, तो इसको कहा गया है। और प्रायश्चित आदि में कुछ विशेष है? प्रायश्चित आदि में तो जहां जिसका पाप होगा कुछ दोष हो गया तो प्रायश्चित में अलग अलग भी मानते हैं, तो ऐसा इसका विधान किया गया कि और फल भागित्व तो भी साथ में ही होगा कि जो भी कर्म करता है पुरुष करता है और स्त्री भी सफल भागी होगी, तो फल भाग भी साथ में है। तो अब जो है ये कहा गया कि पाणिग्रहणादि सहत्वम कर्मसु तथा पुण्यफलेषु द्रव्य परिग्रहेषु च, ऐसा कल्प सूत्रों में स्मरण किया गया कि पाणिग्रहण करने के बाद सहत्व सिद्ध होता है। ये पाणिग्रहण इसलिए मुख्य है कि सोच समझ करके पाणिग्रहण करना है, विवाह करना, विवाह करने के पहले बहुत सोचना है, क्योंकि विवाह करने के बाद में फिर सहत्व सिद्ध हो जाएगा, पति और पत्नी दोनों का सहभाव सिद्ध होता है, तो उन दोनों का मन एक होना चाहिए, दोनों का हृदय एक होना चाहिए, दोनों का भाव एक होना चाहिए, कार्य एक होना चाहिए, ऐसा सब है। इसलिए ये पाणी ग्रहण किया जाता है, पाणी ग्रहण में अर्ध भाग का विभाजन किया, संपत्नी पत्या सुकृते न गच्छताम यज्ञस्य, ऐसा विधान आया, अर्धो वा एष आत्मनो यत् पत्नी, कि पत्नी क्या है कि पति का अर्ध भाग है, दोनों आधा आधा है, दोनों मिलकर के एक होता है, तो कोई भी कार्य में दोनों मिलकर करेंगे तब एक होगा, इसलिए अर्धो वा एष आत्मनो यत् पत्नी। तो अर्धांगनी भी बोलते हैं, तो आधा अंग उनका है, तो ये पत्नी शब्द भी व्याकरण के हिसाब से पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, ऐसा पति के साथ यज्ञ संयोग में पत्नी शब्द बनता है, तो पत्युर्नो यज्ञ संयोग, यज्ञ का संयोग होने के कारण यज्ञ में दोनों संयुक्त रूप से रहना चाहिए, इसलिए पत्नी होते हैं। जो विधान के अनुसार विवाह करके जो पत्नी होते हैं वही यज्ञ में अधिकारी होता है, दोनों मिलकर के करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है बहुत सोच समझ करके ये विवाह आदि कार्य करना चाहिए और करने के बाद में आजीवन उनका एक साथ रहना होगा, तो फल भी उनका एक साथ प्राप्त होता है, कर्म भी उनका एक साथ होता है। इसको सहा अधिकारित्व सिद्ध किया, ये वेद में सर्वत्र शास्त्र में सर्वत्र ऐसा ही है। बाद में गृहस्थ आश्रम छोड़ के जो वानप्रस्थ में जाएगा तो वहां विकल्प है, साथ में भी जा सकते हैं और अलग भी जा सकते हैं, कि पुत्र पर पत्नी को छोड़ करके भी जा सकते हैं यदि निष्काम भाव से वानप्रस्थ को स्वीकार किया जाता है। वानप्रस्थ जाने के बाद भी कुछ सकाम करने की इच्छा है तब तो पत्नी सहित जाते हैं, ऐसा कुछ व्यवस्था है। ऐसा तो मुख्य रूप से तो वानप्रस्थ में भी पत्नी सहित ही है, गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम सपत्नी होता है और ब्रह्मचर्य आश्रम और बाद में संन्यास आश्रम में अकेला होता है। संन्यास आश्रम में सपत्नी जाने का विधान नहीं है और स्पष्ट कहा गया है वहां अकेला ही जाना चाहिए, ऐसा दोनों में अंदर है। तो वहां तक जो भी कार्य है सारे साथ में ही होगा, इसलिए गृहस्थाश्रम में रहता हुआ सन्यासी जैसा जीने की बात लोग करते हैं ये गलत है, ऐसा हो नहीं सकता है। गृहस्थाश्रम में जब तक है आप गृहस्थाश्रम के अनुसार ही नियमों का पालन करना पड़ेगा, बाकी साधन आदि कर सकते हैं, ब्रह्म विचार कर सकते हैं, ज्ञान विचार कर सकते हैं, किंतु साधन को अपनाने के लिए जो जो चाहिए वो गृहस्थाश्रम में पूरी तरह संभव नहीं हो पाता, ये शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर बहुत विचार करके निश्चय किया, इसलिए उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तब तक वहां साथ में रहें, जैसे याज्ञवल्क्य आदि ने भी अपने घर छोड़ा है ये दिखाई पड़ता है, इसीलिए सब साथ में होगा। अब लौकिक फल में साथ में होता है ये तो समझ में आता है, जैसा कोई लोक में फल हो गया वो साथ में उसका वो भोग होगा ये तो समझ में आएगा, किंतु वैदिक फल होगा जो स्वर्ग में जाएगा। अब स्वर्गगाम के लिए जो कर्म किया वो भी साथ में किया तो दोनों साथ में स्वर्ग में जाना चाहिए, और कोई पाप किया तो उसके अनुसार नरक में भी जाता है। तो ये सब साथ में यदि हो तो वहां समस्या क्या आती है कि लोग में जब एक साथ थे तो धन संपत्ति पुत्र आदि जो संपत्ति है सबको साथ में मिला दिया सबको ठीक है, और अधिकार में भी हमारे कानून के हिसाब से भी अधिकार विवाह के बाद में पत्नी को पति के संपत्ति पर और इस पर अधिकार होता है, ऐसा अलग अलग होते हैं। और अभी तो अलग अलग उनका अपनी संपत्ति एकत्रित करते हैं, किंतु हमारे धर्म के नियम के अनुसार अलग अलग संपत्ति एकत्रित कर नहीं सकता। इसका मतलब जैसा अलग अलग अभी पति अलग बैंक अकाउंट रखा पत्नी अलग बैंक अकाउंट रखती है ऐसा आजकल करते हैं, किंतु शास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो भी संपत्ति एकत्रित करते एक साथ रखना चाहिए। अब अलग अलग रखते हैं तो आजकल ऐसे संशय होता है, फिर आपस में उसको लेकर के भी वाद विवाद झगड़ा आदि होते हैं, परिवार में परेशानियां आती हैं, ऐसा भी कई कारण होता है। ये तो लौकिक फल में तो कैसा भी हम मिला के साथ में रख सकता है, किंतु जो अलौकिक फल है उसमें हर जगह साथ में नहीं हो पाता है, क्योंकि अलौकिक फल जो है अदृश्य होते हैं, अदृश्य फल में साथ में कैसा फल वो भोग होगा एक समस्या है। और स्वर्ग में जाएगा ये शरीर को त्याग करके परलोक को प्राप्त किया जाता है, ऐसे में दोनों साथ में ही मरेंगे ऐसा कोई नियम तो नहीं है, कोई पहले मरेगा कोई बाद में मरेगा। तो जो यजमान पहले मर गया, यजमान पत्नी अभी जीवित है, तो यजमान को वहां ऊपर जाने से स्वर्ग तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक पत्नी नहीं आएगी वो स्वर्ग मिलेगा नहीं, क्योंकि फल भोगत्व भी समान माना गया, तो समान कर्म किया है संकल्प आदि समान किया है तो फल भोगत्व भी समान होगा, ऐसी व्यवस्था है। तो ऐसे में अब वो क्या करेंगे, अथवा पत्नी पहले मर गई अब वो जिंदा है तो बाद में वो जब मर के वहां पहुंचेगा तभी होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि वो वहां ऐसी व्यवस्था है कि जब तक यहां से दोनों साथ में वहां नहीं एकत्रित होता तब तक उसको फल भोग नहीं होता। तो यजमान मर के ऊपर जाएगा तो वो पत्नी मर के आने के लिए इंतजार करेगा, और पत्नी ऊपर जाएगी तो वो पति के लिए इंतजार करेगा। इसलिए बोलते हैं ना सात जन्म में ये सात होता है, ऐसे करके बोलते हैं। इसका कारण ये है कि ये बहुत कुछ इसमें जोड़ता है, इसके कारण उनका दोनों का ऐसा ही फल होगा, बाकी नहीं होता। तो तब तक इंतजार करना पड़ेगा वहां, जब इंतजार करने के लिए कुछ व्यवस्था होगी, वेटिंग करने के लिए कुछ होगा, वो वहां इंतजार करेगा, जब ये भी आएंगे तब होता है। इसीलिए ये दोनों की व्यवस्था ऐसी दी हुई है। तो संयुक्त रूप से जो कर्म करना के कारण वो परलोक में भी उनकी प्रतीक्षा करते हैं, इत्यादि वाक्य आया है। उस दृष्टि से वहां भी ऐसा फल होगा, और बाद में वहां फलों को भोग होने के बाद भी समाप्ति हो जाएगी। समाप्ति होने के बाद फिर जन्म की बात आएंगे, तो फिर यथा कर्म यथास्रुत जन्म लेगा। जन्म में अगले कर्म के लिए तो संबंध नहीं है, फिर यथास्रुत वो जन्म लेगा। इसीलिए बहुत सावधान रहना जरूरी है, यहां से लेके कहां कहां तक वो जाता है, उसका संबंध जाता है, बहुत सूक्ष्म चीज है, शास्त्रों में ऐसे विचार किया। इसलिए केवल यहां की बात नहीं है, तालमेल यहां जो हो वो तालमेल आगे तक जाता है। इसी प्रकार गुरु शिष्य में भी ऐसी संबंध होता है, तो किसी का जो शिष्य बनता है, गुरु बनता है, उनका भी कुछ पूर्व संस्कार का संबंध रहता है, तभी जाकर के बनते हैं, उसको मान लेना आवश्यक होता है। क्योंकि ज्ञान से मोक्ष की बात है, तो उसमें मोक्ष में तो दो साथ में नहीं जाता है, किंतु मोक्ष पर्यंत जो साधन है उसका भी कुछ पूर्वापर संबंध रहता है, ये सब सूक्ष्म है। ऐसा ये दोनों का साथ में ही कर्म में अधिकार है, इसीलिए आशीर्वाद लेने के लिए भी साथ में जाना पड़ेगा, दक्षिणा देने के लिए भी साथ में जाना पड़ेगा। और कई लोग ऐसे होते हैं, कोई एक गृहस्थ होता हुआ दोनों में से एक आकर के दक्षिणा आदि दान देता है, तो कई लोग स्वीकार नहीं करते। ऐसा था पहले, आजकल तो नहीं है, आजकल तो कैसा भी दक्षिणा तो बैंक से ट्रांसफर होता है, तो कैसा भी होगा, अब तो दोनों साथ में रहने की आवश्यकता कहीं से कहीं होता है, तो आजकल तो अलग प्रकार से हो गया। किंतु जो नियम के अनुसार है उसके अनुसार दोनों साथ में देने से ही लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए, इसको नहीं मानते, क्योंकि विधुर का दिया हुआ मानता है, तो इस दृष्टि में वो अच्छा नहीं होते हैं ये बोलते हैं, क्योंकि दोनों का अधिकार साथ में माना गया है। ये सामान्य विधि है, कहीं कहीं उसमें कुछ विशेष भी है, वो आगे बताएंगे। तो कहीं कहीं विशेष क्या है, आगे प्रतिनिधि के अधिकरण में आएंगे तो वहां क्या विशेष बातें हैं, जो जो विशेष कार्य में कहीं यदि एक का अभाव में भी दूसरा कर सकता है, इत्यादि कहेंगे। अच्छा, ये जो है इस विषय में यहां हो गया। आगे एक अधिकरण आता है, यावदुक्त कर्माधिकरण, उसमें यह विषय है कि दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्गकाम यजेद, ये वाक्य में याग में दंपतियों का दोनों का साथ में अधिकार है आपने सिद्ध किया अभी, तो साथ में अधिकार है कहने पर सारे कर्म मन शुरू से लेकर अंत तक का सारे कर्म साथ साथ में करेगा, अथवा जिसके नाम से जो विधान किया गया वो साथ साथ में करेगा, जिसका अलग अलग बताया वो अलग अलग करेगा, कि किस प्रकार ये होगा कि याग अंतर्गत सभी कर्म यजमान कर्तृक और स्त्री के साथ पुरुष के साथ मिला के होगा, मतलब यजमान के द्वारा करने के लिए कहा तो दोनों साथ में होना चाहिए, ऐसा करेंगे, अथवा उसके निश्चित कर्मों को करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, बाकी दूसरा करेगा, जिनके नाम से जो विधान किया गया वो करेगा, दूसरा नहीं करेगा। इस प्रकार विचार होने पर पूर्व पक्ष कहता है कि दोनों का सह अधिकार यहां कहा गया, तो पुरुष यजमान है वो स्त्री भी यजमाना है, तो यजमान और यजमान पत्नी दोनों साथ में हो गया, तो पति और लोग इतने संयोग है तो दोनों साथ में रहना चाहिए, संयोग में संयुक्त रूप से काम करेंगे। इसीलिए जो जो यजमान के लिए कर्तव्य कहा गया वो सब पत्नी के साथ ही होंगे, तो सब पत्नी की यजमान होता है। इसीलिए याग दर्शपूर्णमास आदि कोई भी याग करना है तब वहां गृहस्थ होना भी आवश्यक है, कोई सन्यासी हो याग आदि नहीं कर सकते, ब्रह्मचारी भी याग आदि नहीं कर सकते, दोनों का अधिकार नहीं है उसमें। विवाह होने के बाद ही अग्नि आदान होने के बाद ही, पहले कहा गया अग्नि आदान प्रथम कर्म है, उसके बाद अग्नि आदान के साथ फिर आहवनीय अग्नि बनाए जाते हैं, उसके लिए कहा था पवमान इष्टि करने के लिए, कल कहा था तो पवमान इष्टि करके आहवनीय अग्नि, आहवनीय अग्नि के बाद में फिर उसमें दर्शपूर्णमास या ज्योतिषोम आदि जो भी करना होगा। इसीलिए अर्थात तो गृहस्थ के लिए ही ये कर्तव्य है दोनों मिला, और कुछ कर्तव्य है, कुछ कर्म है जो वानप्रस्थ कर सकता है, किंतु ब्रह्मचारी और सन्यासी इन दोनों के लिए कर्मकांड विहित कोई कर्म नहीं है। कुछ स्मार्त कर्म है वो अभ्यास के लिए करते हैं, ब्रह्मचारी आचार्य कुल में रहेगा तो आचार्य अग्नि को, आचार्य के कुल में जो अग्नि है उसका संरक्षण इत्यादि करता है, विशेष स्थिति में उसका कुछ कर्म वहां होता है, किंतु सकाम आदि कोई कर्म ब्रह्मचारी नहीं कर सकता। तो ये भी आजकल नहीं समझते लोग, कई सन्यासी लोग भी कर्मकांड करते हैं, हवन आदि करते हैं, कराते हैं, ऐसा देखा जाता है, ये जो गलत है। ऐसा वेद विधान से कर्मकांड के इसमें सन्यासी को प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि वहां कहीं कोई विधान नहीं है, वो सन्यासी को अब बिठा हुआ ऐसा विधान नहीं है, तो वो अन्य कोई नहीं है तो जो जानकार है तो मार्गदर्शन कर सकता है, किंतु विधान के अंतर्गत कोई प्रयोग उसका है ही नहीं, इसलिए सन्यासी को हवनादि कार्य करने में या कर्मकांड के विषय में नहीं किया जाता, क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। त्याग देने के बाद वो व्याघ्रदी रूप से सारे व्याघ्रदी संबंधित जितने भी कर्म थे सबको त्याग दिया, और यज्ञों पर वीर शिखा आदि त्यागने के बाद फिर कर्म आदि कराने का और करने का अधिकार उनको नहीं है। ब्रह्मचारी को भी इस प्रकार से काम कर्म में अधिकार नहीं है। कुछ स्मार्त कर्म है ब्रह्मचारी के लिए विहित है, प्राश्चित आदि के संबंध में किया जाता है, वो गुरुकुल में ही होता है, अकेला ब्रह्मचारी वो भी नहीं कर सकता, गुरुकुल में करेगा वो गुरु के आदेश के अनुसार करेगा। ये कर्मकांड की पक्की व्यवस्था ऐसा स्थिति में, यहां दोनों साथ साथ में एक का नाम लेने पर भी दोनों साथ साथ में भी होगा, यजेदा एक वजन कहने पर भी दोनों होगा, तो पूर्व पक्ष कहता है हर कर्म में एक साथ होना चाहिए, किंतु सिद्धांत इसमें कुछ विभाजन करते हैं। सिद्धांत कहते हैं यहां यज्ञ भी दोनों साथ साथ में करेगा तो भी जो मंत्र में पत्नी के लिए जो कर्म विधान किया विशेष रूप से वो पत्नी ही आचरण करेगी, और यजमान के लिए जो विधान किया वो यजमान ही आचरण करेगी। जैसा अलग अलग विधान किया यजमान आज्य विक्षते और पत्नी अवेक्षते, तो पत्नी अवेक्षते यजमान अवेक्षते अलग अलग कहा गया, इसीलिए वो साथ में करने का तात्पर्य एक साथ सभी करेगा ऐसा नहीं है। जिनका जैसा विधान किया यावत मात्र विधान किया तावत मात्र उसका अनुष्ठान उसी में करेगा, किंतु संकल्प आदि जो करते हैं वो सब साथ में होता है, उसके साथ में ही सब चलता है। ये आया। अब एक प्रसिद्ध अधिकरण है अपशूद्रा अधिकरण, ये त्रैवर्णिकों का कर्म का विधान के प्रसंग में शूद्रों को कर्म का विधान नहीं है ये कहने के लिए अधिकरण है, ऐसे अधिकरण ब्रह्मसूत्र में भी आया है, दोनों का एक ही नाम है। तो यहां अग्निहोत्र आदि कर्म का विषय चल रहा है कि अग्निहोत्र आदि कर्म में शूद्र का अधिकार है या नहीं, ये संशय है। पहले सामान्य विधान से देखने पर स्वर्ग कामो यजेद इस वाक्य में साधारण रूप से सबका विधान माना, बाद में वो मनुष्यों के लिए कहा और मनुष्यों में भी स्त्री पुरुष दोनों मिलाकर के कहा, तो स्वर्ग काम की इच्छा सभी मनुष्यों को हो सकता है और सपत्नी के होते भी है सभी, इस दृष्टि से शूद्रों को भी ऐसा अधिकार होना चाहिए ऐसा संशय होता है। इसीलिए पूर्व पक्ष कहता है स्वर्ग कामो यजेद साधारण्येन विधानम्, स्वर्ग कामो यजेद ये वाक्य साधारण विधान है और स्वर्ग की कामना चतुर्वर्ण साधारण है, चार चतुर्वर्ण में रहने वाले को स्वर्ग की कामना हो जाती है, इसलिए चतुर्वर्ण को अधिकार होना चाहिए। तब सिद्धांत कहते हैं कि चतुर्वर्ण्य होने मात्र से अधिकार नहीं प्राप्त होगा, अधिकार तो प्राप्ति के लिए कुछ विशेष करना भी होता है, वो विशेष क्या है जिसका विधान किया गया उनके लिए ही वो कर्तव्य होता है। जैसे यागानुष्ठान में मंत्र आदि अध्ययन करना विहित है, मंत्र आदि पढ़ना चाहिए और उसमें शिखा संबंधी कर्म है, यज्ञों विविध संबंधी कर्म है, बहुत सारे ऐसे कर्म है जो मंत्र से जुड़ा हुआ है, शिखा आदि से होता है और षोडश संस्कार से संबंधित होता है। ऐसे देखने पर यहां विशेष करके जब देखते हैं तो तीनों वर्ण के लिए ही इन कर्मों का अलग अलग विधान माना है। जैसे अग्नि आधान करना होता है, जो अग्नि आधान किया है वही कर्मकांड में अधिकारित्व को प्राप्त कर सकता है, इसीलिए वसंदे ब्राह्मणों अग्नि नादधीत ये कहा। इसी प्रकार ग्रीष्म में राजन्य अग्निनाददीत और शरदि वैश्य आददीत, तो तीनों के लिए अलग अलग कहा गया है। और अन्यत्र भी आया है कि अष्टासु प्रक्रमेशु ब्राह्मणो अग्निम आदधीत, एकादशसु राजन्यः, द्वादशसु वैश्यः। ये अन्यत्र ये अग्नि आदान के संबंध में एक और कर्म विशेष माना है कि गर्भवती अग्नि और आहवनीय अग्नि के बीच में जो अंतराल है उसका जो गैप है, जैसा वेदी बनाते हैं आहवनीय अग्नि कहाँ होनी चाहिए, गर्भवती अग्नि से आहवनीय अग्नि के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए, इसके लिए अंतराल का विधान किया गया कि वहां आठ प्रक्रम माना है ब्राह्मण के लिए और एकादश प्रक्रम राजन्य के लिए, द्वादश प्रक्रम वैश्य के लिए। प्रक्रम एक हिसाब है, वो पैर रखकर के जो हिसाब करते हैं, हाथ रखकर के हिसाब करते हैं, उसका नाम है प्रक्रम। उतना हिसाब बताया, तो ये हिसाब भी तीनों के लिए बताया है, वो चतुर्थ वर्ण के लिए नहीं बताया। अग्नि आदान भी तीनों के लिए कहा है, चतुर्थ के लिए नहीं कहा। तो ऐसे में ये स्पष्ट है। और एक व्रत आया था पयोव्रतम ब्राह्मणस्य, ये भी यवागु राजन्यस्य आमीक्षा वैश्यस्य, यज्ञ संबंधी व्रत में भी तीन का ही नाम लिया। तो इन सब कारणों से ये मालूम होता है कि अर्थात जो यज्ञोपवीत संस्कार जिनका नहीं है, अग्नि आधान जिनका नहीं है, वो कर्म में अधिकारित्व को प्राप्त नहीं कर सकते, साक्षात कर्म नहीं कर सकते, ये निश्चय होता है। ये इस अधिकरण में निश्चय किया गया, क्योंकि विद्यादि अभाव में कैसे उनको करेंगे, वो तैयार किया ही नहीं है तो आगे उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता है। अभी इस प्रसंग में आगे आठवां अधिकरण में द्रव्य आदि संबंध विचार करता है, और मनुष्य का अधिकार है, मनुष्य में भी स्त्री पुरुष दोनों का अधिकार है, और उसमें भी त्रैवर्णिक का कर्म में अधिकार है, यह निश्चय हुआ, यहां तक हो गया। उसके बाद संशय होता है कि यह निर्धन भी कर्म कर सकता है अथवा नहीं, जिसके पास धन संपत्ति आदि नहीं वो कर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब वो सामान्य में तो जिसके पास कर्म धन संपत्ति आदि नहीं है तो कैसे कर्म करेगा, तो लौकिक कर्म भी नहीं कर सकता। तो पूर्व पक्ष कहता है ये जैसा विद्या में कोई अधिकारी, आपने कहा कि विद्या प्राप्त करने के लिए तीन को ही अधिकारी माना, वेदाध्ययन करना, वेद संबंधी कर्म करने के लिए तीन वर्ण वाले अधिकारी है, ऐसा माना तो विशेष बताया आपने। ऐसा ही धन भी तो चाहिए, क्योंकि धन के बिना कर्म कैसे करेगा, जैसा विद्या के बिना कर्म नहीं होता है वैसे ही धन के बिना भी कर्म नहीं होता। तो त्रैवर्णिक में भी जिसके पास धन रहेगा वही कर्म करेगा, जिसके पास धन नहीं है वो नहीं करेगा, वो कर्म में अधिकारी नहीं होगा, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है, क्योंकि उपयुक्त धन के अभाव में उपयुक्त कर्म नहीं कर सकता, ये तो सामान्य बात है। तब पूर्व पक्ष इस प्रकार कहने पर सिद्धांति का ये विचार अलग है। सिद्धांति बोलते हैं कि विद्या अध्ययन विधि के जैसा धन अर्जन विधि कहीं वेद में नहीं है, ये नहीं कहा है कि विद्या के बिना जैसा उसको अधिकार नहीं दिया गया, वैसा कहीं निषेध नहीं आया कि जिसके पास धन नहीं है वो अधिकारी ना हो, मतलब उसके पैतृक धन उसके पास प्राप्त नहीं है ऐसा वो अधिकारी नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं कहा। तो इसका मतलब निर्धन भी अधिकार होगा, है ना। तो जैसा भोजनादि कर्म के समान याग का भी धन संपादनीयत्व धन अर्जनत्व ये अर्थात आ जाता है। अब जिसके पास धन नहीं है वो भोजन नहीं करेगा, ऐसा तो होता नहीं, और ऐसा कभी विधान भी नहीं आता है, धन नहीं है तो भोजन नहीं करें। तो ये अर्थ से मालूम करना चाहिए कि धन चाहिए भोजनादि के लिए, वैसा ही याग आदि करना चाहते उसको धन चाहिए, तो धन का आर्जन करने के लिए कहा गया है। तो धन आर्जन विधि दिखाई पड़ती है, तो धन आर्जन करेगा अपने अपने वर्ण के अनुसार जो कर्म विहित है उन कर्मों को करते हुए धन आर्जन करेगा, और उस धन से वो यज्ञ करेगा, धन होने के बाद धर्म करता है, ऐसा है। इसलिए निर्धन को भी अधिकार है, निर्धन पहले क्या करेगा, धन अर्जन का उपाय अपनाएगा और धन अर्जन करके तब उसको यज्ञ करेगा। जैसा ब्राह्मण होगा तो भिक्षा आदि से धन अर्जन करेगा, तो राजा आदि के पास जाके भिक्षा मांगेगा, मुझे ऐसा यज्ञ करने की इच्छा है, यज्ञ करने के लिए धन चाहिए, ऐसे धन मांगेगा, उस धन से वो यज्ञ करेगा। क्षत्रिय आदि तो युद्ध आदि के मार्ग से धन संपादन करेगा, और वैश्य होगा तो खेती करेगा और उस प्रकार से पशु आदि पालन करके अर्जन करेगा, कृषि गोरक्ष वाणिज्य से वो धन संपादन करेगा। ज्यादा तो धन संपादन की प्रक्रिया वैश्यों में भी है, तो वो व्यापार आदि करके बहुत धन संपादन करता है, फिर वो उससे यज्ञ कराने के लिए सबको दान के रूप में देता है, ऐसा करके वो यज्ञ करेंगे। जो ब्राह्मण होगा तो कृषि गोरक्ष वाणिज्य से नहीं करेगा, वो तो जो उससे परिग्रह से प्राप्त होगा उसी से करेगा। इस प्रकार से धन संपादन के मार्ग अपनाकर वो निर्धन भी यज्ञ कर सकता है, इस अधिकरण में यह निश्चय किया। फिर इसी प्रकार आगे अधिकरण आ गया विशेष अधिकारी के विषय में, अब समझ लो त्रैवर्ण की भी है और धन भी उसके पास एक एक प्रकार से प्राप्त है, किंतु अंग विहीन है, विकलांग है, अब उसके सारे अवयव सब सही नहीं है, कुछ विकलांगत्व तो है उसके पास, ऐसे स्थिति में अंग विहीन होता हुआ वो कर्म कर सकता है या नहीं कर सकता, ऐसा संशय होता है। तब पूर्व पक्ष कहता है ये कैसे होगा, अंग विहीन कैसे कर्म करेगा, जैसा नेत्रहीन है तो वो आज्ञावेक्षण नहीं कर सकता है, यजमान को आज्ञावेक्षण करने के लिए कहा वो नेत्रविहीन कैसे करेगा, और श्रुआ आदि पकड़ना है वो कैसे पकड़ेगा, हाथ नहीं है नहीं पकड़ सकता, और बैठने के लिए पैर आदि ठीक नहीं है, बैठ करके कई कर्म करना होता है वो नहीं कर पाएगा, और फिर चलने के लिए कहा, प्रदक्षिणा करने के लिए कहा, अब वो पैर नहीं है लंगड़ा है कैसा है, तो प्रदक्षिणा कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से जिसका अवयव नहीं है, कान नहीं है समझ लो, सुनता नहीं बहरा है, अब ऐसे वेद मंत्र कैसे सुनेगा और प्रेक्ष्य कैसे सुनेगा, कर्म कैसे करेगा, ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए आंख नहीं है, अंधा है, बधिर है, हाँ, बोल नहीं सकता, मूंगा है, तो ऐसे स्थिति में अंध बधिर मूंगा आदि कर्म में अधिकारी नहीं हो सकता है, ये पूर्व पक्ष है, क्योंकि सामान्य नेत्र पर यह नहीं हो सकता कर्म में अधिकारी, किंतु सिद्धांत कहता है ये भी धनार्जन के जैसा दो विभाग करना चाहिए। यदि समझ लो कि उसके धनहीन व्यक्ति जैसा धन अर्जन करके करता है, इसी प्रकार अंग विहीन व्यक्ति अंग में जो दोष आ गया है वो दोष को निवारण करके कर सकता है, मतलब जन्मजात उसको दोष नहीं है, जो चिकित्सा आदि से ठीक किया जा सकता है तो वो चिकित्सा आदि कर लेना चाहिए, करके पहले अपने को ठीक करें उसके बाद कर्म करें, हो सकता है तो ऐसा करें। यदि जन्मजात अंग विहीन है तो फिर नहीं हो सकता, जन्मजात अंधा है तो उसको तो अंग नहीं आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सा से भी वो संभव नहीं है, किंतु तात्कालिक हुआ है तो हो सकता है, जो जो हो सकता है तो वो करके कर्म कर सकता है, नहीं हो सकता है तो जो पूर्णतः अंग विहीन है वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, ये दो विभाग करके उसका उत्तर दिया, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, अब विकलांग अंग है ही नहीं तो क्या कर सकता है, अंग है तो अंग बनाए, आजकल बनावटी अंग भी बहुत आता है तो उससे भी काम चल सकता है, तो कोई बात नहीं, तब तो कोई दोष नहीं, हमें तो काम चलना चाहिए, अब अंग आपने बनावटी लगाया ओरिजिनल लगाया कोई बात नहीं, काम चलेगा तो हो जाएगा, ये व्यवस्था दी है। तो उस समय भी इनका यह विचार था, उन्होंने सारे कुछ सोच के समझ करके किया, किसी को ऐसा दुखी करने का इनका विचार नहीं है, जो सब करे तो उसको फल मिले यही है, तो उदार भाव है इनके पास, तो इसीलिए ऐसा भाव दिया। प्रतिनिधि कर सकता है, वो बाद में विचार करेंगे, प्रतिनिधि में क्या कर सकता है ऐसे विचार करेंगे, उसके स्थान पे वो क्या करेंगे, किंतु वो कहीं कहीं जो है ना, कहीं प्रतिनिधि नहीं होता है, कहीं होता है ऐसे भी है, इसलिए आगे बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद है इसके बाद जो है आर्षेय वर्णाधिकरण, ये एक विशेष अधिकरण है जो आजकल बहुत प्रसिद्ध होता है। आर्षेय अधिकरण में क्या है कि यज्ञ आदि कर्म के संबंध में ऋषियों का वरण करने के लिए कहा गया। दर्शपूर्ण मासादि याग में आर्षेयम वृणीते, तो ऋषियों का वरण करना है, ऋषियों का आवाहन करेंगे, ऋषियों का वरण करेंगे। तो किन ऋषियों को करेंगे? वो जिन ऋषियों का गोत्र संबंधी ऋषि है उस यजमान का, उन ऋषियों का नाम ग्रहण करके वरण करेंगे। उसमें एक ऋषि को, दो ऋषि को, तीन ऋषि को इत्यादि वरण करने की प्रक्रिया आई। अब यहां प्रश्न क्या है कि एक ऋषेर नामोल्लेख, एक ऋषि का नाम उल्लेख करना चाहिए अथवा दो तीन आदि का ऋषियों का नाम उल्लेख करना चाहिए? जो प्रवर ऋषि होते हैं तो इस कुल में हमने इस ऋषि से प्राप्त किया, उस ऋषि का जो है आगे के ऋषि और गोत्र ऋषि का प्रवर ऋषि, ऐसे होते हैं। तो एक प्रवराचार्य होते हैं और एक गोत्र ऋषि होते हैं, तो इनका नाम ग्रहण करना होता है, उसके बाद ही आप यज्ञ कर सकते हैं। पहले वो संकल्प करते समय वो पूछता है ऋषि वरण के लिए, और बहुत सारे वैदिक कर्म इस प्रकार ही होते हैं। विवाह आदि जो षोड़श कर्म में भी, इसमें षोड़श संस्कार में भी यही आता है। इसीलिए ऋषियों का, गोत्रों का नाम जानना जरूरी है, इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। यदि वो ऋषियों का, गोत्रों का नाम नहीं जानते हैं तब तो वो कर्म में अधिकारी होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न है। अब अपने कुल ऋषि आदि संबंध नहीं जानता है तो कर्म में बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है? तो नहीं बैठ सकता, ये निश्चय करना चाहते। जैसा हम छांदोग्य परिषद में आया ना, जाबाल आदि के बारे में आया, ऐसा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि आश्रेयम वृणीते, ये सामान्य अभिधान किया है, तो इसीलिए यहां एक ऋषि हो या द्वे ऋषि हो, तीन ऋषि हो, ये सब तुल्य ही अधिकार हो जाएगी। वो अधिकार प्राप्त करेगा, सारे ऋषि को नहीं जानता है, जो ऋषि को बिल्कुल नहीं जानता तो मुश्किल ही है, और जो जानता है उसमें भी एक ऋषि, दो ऋषि, तीन ऋषि, जितना भी है वो विकल्प से आप करना है, ऐसा कहा गया। ये पूर्वक्ष का अभिप्राय है, किंतु सिद्धांत कहते हैं यो न त्रिया आक्षेय तस्य नैव अधिकार। ये बोलते हैं जो अपने प्रवर तीन ऋषियों को नहीं जानता है, उनका नाम ग्रहण नहीं करता है, उनको कर्म में अधिकार नहीं है। अब यहां देखिए, यहां तो बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, इसको पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि गुरु परंपरा से, हमारे कुल परंपरा से आता है, इसलिए कुल परंपरा को, मान्यताओं को बनाए रखना हमारे वैदिक धर्म के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब दृष्टि से बिना नहीं हो पाएगा, तो कैसे मालूम होगा? तो ये कहते यो न त्रिआक्षेय, तीन ऋषि का संबंध जिसका नहीं, तीन पीढ़ी तक का, तीन ऋषि का, तीन प्रवर संबंध जिसका नहीं, उसका कर्म में अधिकार नहीं। तस्य च त्रीन वृणीते इत्यस्यैव एकस्य विधित्वम्। तो तीन ऋषियों का वरण किया जाता है, यही एक विशेष बताया गया। तो प्रवर ऋषियों का तीन होना चाहिए, और गोत्र जो है, गोत्र तो एक ऋषि का संबंध से गोत्र ऋषि होते हैं, तो गोत्र ऋषियों का भी नाम होता है धर्म ग्रंथों में कहा गया है। जैसा आप गौतम गोत्र का है तो गौतम गोत्र वाले का प्रवर कितने होते हैं वो धर्म ग्रंथों में आपको मिलेगा, उसमें लिखा हुआ होता है ये गोत्र है तो इनका प्रवर इतने प्रवर है, और वशिष्ठ गोत्र का, वशिष्ठ का अमुक अमुक ऋषि प्रवर है, ऐसा नाम उल्लेख होता है, वो जानना होता है, ये परंपरा से जानते हैं। तो इसलिए बच्चा कहीं जाता है गुरुकुल में, या उस समय कहीं वैदिक कर्म करने के लिए कोई जाता है तो उनको तुरंत पूछा जाता है कि आप किस किस से संबंधित हैं, फिर उनका जो परंपरा के अनुसार जो आचार्य होंगे उसी के द्वारा वो कर्म किया जाता है। सब व्यवस्थित सा है, अव्यवस्था में कुछ नहीं होता, आप मनमानी नहीं कर सकते। तो ये यहां निश्चय किया गया, ये भी प्रासंगिक था। इसीलिए कर्म में जो अधिकार करने वाला यजमान होगा वो तो तीन ऋषियों का ही उच्चारण करेगा, उससे अधिक भी नहीं, उससे कम भी नहीं, ये कहा गया है। तीन ऋषियों का अवश्य करना चाहिए, ये हो गया। अब प्रासंगिक दो और अधिकरण यहां आता है। पहले अपशूद्र अधिकरण में सामान्य रूप से कहा गया त्रैवर्णिकों को ही अधिकार है, और जिनका संस्कार आदि हुआ नहीं, अग्नि आधान हुआ नहीं, उनको अधिकार नहीं है, ये कहा गया था। किंतु अब जो है यहां रथकार अधिकरण और निषाद स्थपति अधिकरण, दो अधिकरण ऐसा आएगा, ये शूद्र में भी, शूद्र वर्ण में भी विशेषों को अधिकार दिया जाए, विशेष कर्म के लिए विशेष का अधिकार है। तो रथकार अधिकरण है, यह बारहवां अधिकरण है इस बात का, इसमें एक मंत्र आया, जैसा ये आदान मंत्र है ना, आदान मंत्र का ही एक मंत्र इस प्रकार आया है कि वर्षासु रथकार आदधीत, जैसा वसंते ब्राह्मणो अग्निनाधधीत, ग्रीष्मे राजन्यः शरदि वैश्यः, और उसके आगे है वर्षासु रथकार आदधीत। तो वर्षा ऋतु में रथकार अग्नि आधान करें, ये आया। अब यहां प्रश्न है ये रथकार कौन है, तो रथम करोति इति रथकारः, रथ जो बनाता है इसको रथकार कहते हैं। ये जो है ना, ये कर्म सहित यहां उपपद समास हुआ, उपपद समास होकर के रथम करोति इति रथकारः, ऐसा कुंभम करोति इति कुंभकारः जैसा बनता है, ऐसा उपपद समास है। उपपद समासिन इससे उपपद समास हो, तो वर्षासु रथकारः, ऐसा रथ बनाने वाला जो है वो वर्षा ऋतु में अग्नि आदान कर सकता है। संशय ये है कि ये रथकार त्रैवर्णिक में एक होगा अथवा अन्य वर्ण का होगा, क्योंकि रथकार शब्द प्रयोग किया तो कौन होगा रथकार। पूर्व पक्ष कहता है कि रथकार के लिए जो रथम करोति इति ये उपपद समास मान लेने पर कोई भी त्रैवर्णिक रथकार हो सकता है। क्षत्रिय भी रथ बनाता है तो रथकार होगा, वैश्य भी रथ बनाएगा तो रथकार होगा, और त्रैवर्णिक में ब्राह्मण भी यदि रथ बनाएगा तो रथकार होगा। तो रथकार होने के लिए कोई विशेष व्यक्ति को जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो रथम करोति ये व्युत्पत्ति से आप जो है अवयवार्थ को ही यहां ले सकते हैं, रूढ़ी अर्थ को लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां यौगिक अर्थ से तात्पर्य निकालेंगे तो स्पष्ट है कि रथ जो भी करता है रथकार होता है, जैसा पाचक होता है, कोई भी पकाएगा वो पाचक बनेगा, इस प्रकार से रथकार का अर्थ करना चाहिए। इसीलिए त्रैवर्णिक में कोई होगा, क्योंकि पहला अधिकरण में आपने यही निश्चय किया त्रैवर्णिक को ही कर्म में अधिकार है, तो फिर ये रथकार भी त्रैवर्णिक में होगा। तो सिद्धांत कहता है कि रथम करोति यह स्वात्र रथकारो न विवक्षितः, यहां यौगिक अर्थ से हम अर्थ नहीं लेंगे, क्योंकि रथम करोति रथकार कहने पर कोई भी रथकार हो सकता है, ये यौगिक अर्थ, इसलिए मीमांसक जो यौगिक अर्थ के ऊपर इतना जोर नहीं देते, क्योंकि यौगिक अर्थ अन्य गति नहीं होने से तभी लगता है, समाख्या के विषय में यौगिक अर्थ कहा गया है उस दृष्टि में ही लेते हैं, बाकी सब जगह लिंग प्रमाण से रूढ़ी अर्थ को लेते हैं। ये पहले हम आपको समझाएं कि रूढ़ी अर्थ को बलवान मानते हैं, रूढ़ी अर्थ नित्य होता है और आप्त परंपरा से आए हुए होते हैं, इसलिए रूढ़ी अर्थ में अर्थ स्पष्ट होता है, और जो यौगिक अर्थ होते हैं वो बनाया भी जाता है, व्याकरण जो जानता है वो शब्द तैयार कर सकता है, तत्संबंधी करके सब तैयार करेगा, तो समास आदि जानता है तो वो शब्द बना सकता है, इसीलिए वो उतना प्रमाण नहीं होते। अन्य कोई गति नहीं होने पर उसको आश्रय लिया जाता है, किंतु सामान्य में वो रूढ़ी को ही लेते। अब यहां भी देखिए ऐसे एक बोलेगी, क्योंकि रथकार कोई त्रैवर्णिक नहीं है। कौन है रथकार? कहते हैं धर्मशास्त्रों में एक जाति विशेष को कहा गया जो त्रैवर्णिक से इतर है। कैसे? कि पहले वैश्या में क्षत्रिय से जो उत्पन्न होगा संकर जाति, वैश्या स्त्री है और क्षत्रिय पुरुष है, इससे जो उत्पन्न होगा वो संकर जाति वाले जो पुत्र होगा उसका नाम है माहिष्य, ऐसा कहा, वो माहिष्य है। और शूद्रा में शूद्रा स्त्री है और वैश्य से उत्पन्न हुआ, शूद्रा स्त्री और वैश्य से उत्पन्न हुआ जो पुत्री है, जो लड़की है, उसको कहते हैं करिणी, उसका नाम है। अब ये दो संग्रह हो गया, माहिष्य पुरुष हो गया, करिणी स्त्री हो गया, ऐसे में करिणी में माहिष्य से जो उत्पन्न होगा, संग्रह का संग्रह है, पहले दो संग्रह है, उस संग्रह से दो संग्रह उत्पन्न हो गया, माहिष्य और करिणी, तो संग्रह का संग्रह, तो ये अब उसका जो संग्रह है वो रथकार होता है, वो जाति विशेष है। माहिष्याद करिण्याम उत्पन्न, मतलब शूद्र स्त्री वैश्य और शूद्र स्त्री में उत्पन्न जो करिणी है उस लड़की में जो वैश्य और क्षत्रिय से माहिष्य है वो लड़का है, इस प्रकार से जो उत्पन्न हो गया उस जाति विशेष को रथकार कहते हैं, है ना, रथकार कहते हैं। इसीलिए ये रथकार यहां विवक्षित है। तो अब क्या है कि ये रथकार तो पूरा सूत्र तो नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि यहां संगर्भ आ गया ना, ये संगर वर्ण है किंतु शुद्ध सूत्र नहीं है, शुद्ध तो शूद्र नहीं है, ये संगर में आया, उसमें देखिए क्षत्रिय भी मिला हुआ, वैश्य भी मिला हुआ, फिर शूद्र भी मिला हुआ, तो सब मिलकर के संगर का संगर होकर के आया हुआ है। ऐसे में ये पूरा शूद्र होगा अथवा वर्णांतर होगा, क्योंकि संगर में भी उच्च नीच भाव माना है, कोई उत्तम है और मध्यम और ऐसा अधम संगर में भी माना है, इसलिए वो संगरों को बहुत परेशानी होती है कि संगर के लिए ये कहा गया कि जो जो वर्ण संबंधी वेद विधान है वो शुद्ध वर्ण नहीं होने से वो नहीं कर पाता, संकरों के लिए कर्म करना बड़ा मुश्किल है, वो श्राद्ध आदि करना कहीं भी कहीं कुछ भी करना है संकर के लिए बड़ा मुश्किल है, कुछ विधान है कर्मकांड में वो धर्मशास्त्रों में स्मृति आदि याज्ञवल्क्य स्मृति श्राद्ध स्मृति इत्यादि जैसे देखेंगे उसमें तत्त्व का विधान किया गया, किंतु संकर होने पर यह कर्मकांड शुद्ध कर्मकांड में उनको अधिकार नहीं बनता है, ऐसा स्पष्ट है, वो आगे के लिए उनको नहीं हो पाएगा। ऐसे में कर्म का विधान में ये मिश्रण हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा तो सही कर्म नहीं कर पाएगा, कर्म नहीं करेगा तो वो नरक के लिए जाएगा, उसका फल ही नहीं मिलेगा। इसलिए संगरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलत्यज पतन्ति पितरोहेषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः, ऐसा अर्जुन ने कहा, अर्जुन ये जानता था ये सब धर्मशास्त्र में ऐसा है, इसलिए वो जब तत्त्व वर्ण के स्त्री पुरुष नहीं रहेंगे तो इधर में संगर हो जाएगा, संगर हो गया तो फिर उसके लिए ठीक कर्म विधान नहीं होता है, और ऐसे स्थिति में वो संगर नरक के लिए होगा, उसका कोई ठीक कर्म विधान नहीं होता, क्योंकि किस परंपरा के अनुसार करेगा ऐसा होता है, ऐसे भी कुछ ना कुछ तो विधान है उसको छोड़ के वो बोला। तो जैसा यहां वैश्य और क्षत्रिय हो गया, दोनों मिलकर के आया हुआ पुत्र है, वो वैश्य का गुण रहेगा कि क्षत्रिय का गुण रहेगा, संगर हो जाता है, संगर होने पर किसके गुण को कहां मानेंगे, यदि वैश्य का गुण आ गया तो वो क्षत्रिय तो उसका नाश हो जाएगा, फिर क्षत्रिय का गुण आ गया तो वैश्य तो नाश हो जाएगा, इसमें यहां संगर होकर के कुछ कर्म विधान नहीं कर पाएगा, और वो बायोलॉजिकली भी यह आता है कि शारीरिक रूप से भी उसका असर होता है, मानसिक रूप से भी असर होता है, इसीलिए इसको संकर को दूर रखने के लिए कहा, संकर नहीं होने देंगे, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। ये अर्जुन ने जैसा कहा वही बात यहां भी है, ये भी एक संकर है, अब इसका क्या मानना है, इसको शूद्र मानना है नहीं मानना, तब यहां धर्मशास्त्र में ऐसा कहा गया कि यद्यपि ये माता पिता दोनों शूद्र से उत्पन्न नहीं है, इसका वैश्य और शूद्र संबंध है, ऐसा होने पर भी शूद्राणाम तु सधर्माणः सर्वे अध्वंसजा स्मृताः अबध्वंसजा स्मृता, ये अबध्वंसज जिनको कहते हैं, ये अबध्वंसज होता है संग्रजाति, संग्रजाति का दूसरा नाम धर्मशास्त्र में अबध्वंसज कहा, अबध्वंसज जितने भी होते हैं ये संग्रजाति में इनको शूद्र के समान सधर्मक माना गया है, तो शूद्राणाम तु सधर्माणः ऐसा कहा, शूद्र के समान धर्म वाले ये हो जाएंगे, मतलब शूद्र ही हो जाएंगे समझो, ऐसा ये मानते हैं, यद्यपि ऐसा उत्पन्न नहीं होने पर भी ये माना है, और जितने भी संगर है इस प्रकार से आते हैं, उसमें विभाजन करके ऊपर नीचे किया जाता है, किंतु है ये वर्ण संगर है, जैसा आगे आपको मालूम हो जाएगा, आगे में निषाद आएगा, निषाद जो है ब्राह्मण पुरुष है और शूद्रा स्त्री में उत्पन्न व्यक्ति निषाद होता है, अब उत्तम वर्ण का पिता होने पर भी निषाद तो जंगल में उगता है उसका रहता है, वो तो शूद्र जाति में ही उसको माना जाता है, शूद्र स्त्री है ब्राह्मण पिता होने पर भी कुछ नहीं होता, संगर में आ गया, संगर में आकर के वो वहीं चले जाएगा, ऐसे उसका धर्म तो उसी के अनुसार ही मानना पड़ेगा, ये धर्मशास्त्रों की व्यवस्था है, तो एक गंभीर विषय है, उसमें बहुत लंबे उसमें विचार है। अच्छा, ये तो हो गया निश्चय कि रथकार त्रैवर्णिक नहीं है, अब पूर्व पक्षी ने कहा था रथम करो दीदी रथकार, ऐसे में रथकार को त्रैवर्णिक में क्यों नहीं माना जाना चाहिए, तो तो उसके लिए प्रमाण क्या है कि न दीवेयुर द्विजा शिल्पई ही, ऐसा निषेध किया कि जो द्विज है त्रैवर्णिक है, द्विज माने जिसका उपनयन होता है द्विज है, ये द्विजों को शिल्प कला से जीवन नहीं चलाना चाहिए, ऐसा कहा। ये विधान है न जीवेयुर द्विजा शिल्पई ही। तब क्या होगा, ये रथ करना एक शिल्प कला है, तो शिल्प कला में ये द्विजों का अधिकार नहीं दिया है, तो इसलिए वो त्रैवर्णिक में आ नहीं सकता रथ का, और रथ बना नहीं सकता नियम के अनुसार। अब कोई बनाता है तो फिर वो अलग बात है, किंतु नियम के अनुसार नहीं हो सकता। अब आजकल तो ये सब का पालन नहीं है, तो सभी सभी लोग सभी कर्म करते हैं। इसीलिए रथकार इस वर्ण का है, इस प्रकार निश्चय किया गया। अब वो रथकार का जो वर्ण है वर्षासु रथकार आदतीता, वो क्या करेंगे, अग्नि आधान करेंगे, और जितना कर्म के लिए वो करना चाहिए उतने का आदान करेगा, उतना सीख लेगा, उतना आचरण करके वो कर्म को करेगा, तो उसका अग्नि आदान करके जो जो कर्म उसको बोला गया उतना वो करेगा, रथकार भी करेगा। इसका मतलब सूत्र होता हुआ भी इसको स्वीकार किया गया ऐसा। आगे इसी प्रकार का अधिकरण है निषाद स्थपति अधिकरण, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, इसके विकल्प के रूप में दिया जाने वाला अधिकरण है। तो निषाद स्थपति के लिए क्या आया है कि वास्तुमयम रौद्रम चरुम निर्वपेत, ऐसा एक वेद विधान आया कि वास्तुमयम रौद्रम चरुम निर्वपेत। ये वास्तु नाम के एक धान्य विशेष है, वास्तु में एक औषधि विशेष है, उससे चरु बना करके रुद्र संबंधी याग करे, मतलब रौद्र याग करे, तो रुद्र याग के लिए ये वास्तुमयम चरु निर्वपेद आया। उसके आगे आया एदया निषाद स्थपतिम याचये, वो वास्तुमय चरु से रौद्र याग करता हुआ निषाद स्थपति को याग कराए, निषाद स्थपतिम याचये। तो निषाद स्थपति यदि या करे ना आएगा तो उसको वास्तुमय चरु बना करके रौद्र याग कर सकता है, तो रौद्र याग में निषाद स्थपति को अधिकार सिद्ध होता है इस इन दोनों वाक्यों से। तो निषाद कौन है, तो धर्मशास्त्र में कहा गया ब्राह्मणा शूद्राया उत्पन्न निषाद, ब्राह्मण पुरुष है और शूद्र स्त्री है, उसमें जो उत्पन्न व्यक्ति होगा उसका नाम निषाद है, ऐसा निषाद हो गया। तो ये निषाद को रौद्र याग करना चाहिए ये अधिकरण में कहा गया है। अब यहां फिर वही प्रश्न आएगा कि ये निषाद कोई त्रैवर्णिक है जैसा रथकार के लिए कहा गया उस प्रकार से ये त्रैवर्णिक है कि नहीं है, क्योंकि निषाद स्थपति कोई त्रैवर्णिक भी हो सकता है, निषाद निषाद निषादस्य स्थपति, ऐसा यदि षष्टि समास करेंगे निषाद का स्थपति है कोई भी हो सकता है, निषाद एक जाति विशेष और उसका स्थपति है, उसके राजा है, उसके धनों को संभालने वाला, ऐसा कोई हो सकता है, इसलिए षष्ठी समाज से त्रैवर्णिक में भी कोई इस याग को कर सकता है, यह अर्थ आता है, पूर्व पक्ष वही करता है। अधिकृतानाम एव अन्यतमोयम, यहां जो है अधिकृतों के लिए ही आप विचार कर रहा है, तो ये निषाद स्थपति भी अधिकृतों में कोई होगा, मतलब ये द्विजों में कोई होगा। हाँ, तेषामेव विद्वत्वाद अग्निमत्वाद च, दो कारण आपने बताया कि वही अग्नि आधान करते हैं और जो त्रैवर्ण की ही विद्या भी उनके पास होती है, वेद अध्ययन भी उनका होता है, अग्नि आधान भी उनका होता है, इसके कारण आप इसको ही लेना चाहिए, ये कहा कि अन्य जो है विद्या जिनके पास नहीं है, अग्नि भी जिनके पास नहीं है, वो कैसा करेगा, क्योंकि रथकार के लिए तो अग्नि कम से कम कहा गया था, वर्षासु रथकार आददीत आद्या, अग्नि आदान की बात वहां आ गई थी, यहां तो अग्नि आदान की बात है ही नहीं, इसीलिए विद्या भी नहीं है, ऐसे स्थिति में क्या करेगा वो, इसीलिए यहां निषादानाम स्थपति ऐसा कोई षष्ठी समास करके वो त्रैवर्णिक को लेना चाहिए, ये करता है। तो अभी समास को लेके हम जा रहे हैं, क्योंकि निषाद स्थपति में दो समास हो सकता है, षष्ठी समास भी हो सकता है षष्ठी सूत्र से, और कर्मधारय समास भी हो सकता है, निषादस्यासौ स्थपतिश्च, ऐसा करके कर्मधारय समास भी हो सकता है, तो तत्पुरुष समान अधिकरण कर्मधारय से कर्मधारय हो जाएगा, तो विशेषण विशेष भाव से यह कर्मधारय रहेगा। अब सिद्धांत कहता है यहां जो है कर्मधारय का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि समासों में पूर्व मीमांसकों ने कर्मधारय समास को मुख्य माना, मुख्य अर्थ कर्मधारय ही बोध कराता है और बाकी सब गौणार्थ बोध कराता है, ये वो मानते हैं लक्षणा से करते हैं। तो इसीलिए यहां निषादश्च स्थपतिश्च ऐसे अर्थ लेकर के कर्मधारय समास मान करके निषाद जो संकीर्ण जाति विशेष है वो ही यहां होगा। अब प्रश्न होता है कि वो तो विद्याहीन होता है, वो कैसे करेगा? तब बोलते हैं तत्काल में तात्कालिक जितने मंत्रों को जितने कुछ आचरण करने की आवश्यकता है वो विशेष रूप से उसको अध्ययन कराया जाएगा, समझाया जाता है और उसी के आधार पर वो आगे कर्म करेगा। याग विशेष में वजन बल से इसको करना पड़ेगा, नहीं तो ये वजन व्यर्थ हो जाएगा। वास्तुमयम रौद्रम चरुम निर्वपेत एदया निषाद स्थपदी याजयेत, ये जो कहा है ये कहां ले जाएंगे? अन्य में नहीं ले जा सकते, और जो निषाद स्थपदी के लिए कहा गया वो ब्राह्मण आदि अन्य वर्ण करेंगे नहीं तो ये व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए जो निषादस्थपदी के लिए कहा है तो निषादस्थपदी उसका आचरण करेगा, और उसके लिए जो जो करना है अर्थात उसका आचरण कर लेना, सामग्री के अंतर्गत वो सब आ जाएगा, वो सब उसका अंग बन करके वो कर्म में लग जाएगा, वो हो जाएगा। इसके आगे और दो चार सूत्र दिया इसके बल देने के लिए कि अब जो है यहां इतना में तो निश्चित होता है कि इनका यह करना चाहिए, किंतु आगे कुछ लिंग भी मिलता है इस प्रकरण में, निषाद स्थपति याग करने के प्रकरण में आगे कुछ लिंग मिलता है, कुछ और हेतु मिलते हैं कि वहां क्या आया कि कूटम दक्षिणा लिंग दर्शनार्थ सूत्र है, उसमें कहा गया कूटम दक्षिणा इति स्थपति इष्टौ श्रुतम, ये स्थपति के इष्टि में ये काम इष्टि है कि इष्टि में कूट का दक्षिणा देने के लिए कहा कूटम। ये कूटम क्या होता है? तब कहते हैं ये कूट जो है ना ये व्याधों के पास रहने वाला एक यंत्र विशेष है, जो मृग आदि को पकड़ने के लिए एक साधन होता है, मृग ग्रहण साधन यंत्र विशेष कूटम, मृग को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये विषाद जो है जंगल में रहता है, व्याध है, तो व्याध वो जंगल में जानवर को पकड़ के सब करता है, तो उसको पकड़ने के लिए एक विशेष कोई यंत्र है जो रख करके उसको पकड़ा जाता है, जो जाल आदि बिछाने के लिए कुछ काम आता होगा, अब वैसे कोई यंत्र था, वो यंत्र का नाम कूट है। अब उसके पास सबसे महंगी चीज हुई है वो यंत्र है, कूट नाम के जो यंत्र है, अब कैसे लकड़ी में बने होंगे अब तो देखा नहीं पड़ता, अब कहीं देखना पड़ेगा कि ऐसे यंत्र कैसा होता था। कोई यंत्र है जैसा उसके पास धनुष होता है, महंगी चीज होते हैं उसको बढ़िया से बनाया जाता है, उसके पास का जो महत्वपूर्ण वही है, तो यहां कूट दक्षिणा देने के लिए कहा है इस प्रसंग में। अब ये कूट तो त्रिवर्णी के पास नहीं हो सकता, कोई ऐसे दक्षिणा कैसे देंगे, उसके पास वही होता है, इसीलिए वो ये या कराते समय जिसको दक्षिणा देना है या करने के बाद दक्षिणा देना पड़ेगा ऋतुजों को, तो वो कूट को दक्षिणा देता है। अब कूट तो वो लोग कहीं इस्तेमाल करेंगे, उनको तो इस्तेमाल का नहीं है, वो उसको दूसरे को बेचेंगे फिर उससे जो धन होगा वो स्वीकार करेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि कूट लेकर के ब्राह्मण आदि क्या करेंगे, वो तो नहीं करेगा, इसीलिए दक्षिणा तो उसके पास यही है, क्योंकि उसके पास यही बड़ा धन है तो वो देता है, इसलिए कूटम दक्षिणा ऐसा कहा गया। ऐसे में ये तो स्पष्ट है कि स्थपदी के अलावा निषाद स्थपदी के अलावा और किसी के पास एक कूट यंत्र होता नहीं है, है ना, जैसे आजकल भी एक एक जो काम करते हैं उसके पास ही वो औजार होता है, वही उसको प्रयोग करना जानता है, दूसरा नहीं जानता है, अब वो उसके पास जो रहते हैं वही होता है, वो सबसे महंगी चीज होते हैं, जैसा लोहार के पास एक कूट होता है जिसको कूटस्तंभ बोलते हैं, वो कूट वो बड़ा जो है लोहे का टुकड़ा होता है, वो सबसे बड़ा जो है वही होता है उसके पास, उसी के ऊपर रह करके उसको मारते हैं पीटते हैं सब करते हैं, और बाद में जो चमड़े से बना हुआ जो हवा फेंकने के लिए होता है वहां बसरी का जो बोलते हैं वो बसरी बोलते हैं उसको, उसको हवा फेंका जाता है, वो ही उसके पास दूसरा औजार है, बाकी तो पीटने वाला मारने वाला ये सब होता है, तो ऐसे तत्त काम के लिए ऐसे होता है, तो इनके पास यही है, तो ये भी एक लक्षण मिल जाता है, इसीलिए ये निषारद स्थपदी से ये इस वर्ण का चतुर्थ वर्ण का ही ये व्यक्ति है। ऐसा दोनों अधिकरण में विशेष रूप से चतुर्थ वर्ण का दो व्यक्तियों को लिया गया, ये विधान आया है वेद में तो हम इसको उधर उधर नहीं कर सकते हैं, उसको मान लेना चाहिए। ये है मीमांसकों की विशेषता, ये है कि वो जो है अपनी इच्छानुसार या अपने इसके अन्याय से इधर उधर नहीं करते, ये न्याय के अनुसार ही करेंगे। इसको अर्थ बदल करके ऐसा करना वो नहीं मानते, क्योंकि निषादस्थपति में ऐसा कर सकता था, किंतु आगे ऐसा बहुत सारे लिंग मिल रहा तो ऐसे षष्ठी समास करने का अर्थ यहां नहीं लग रहा है, इसलिए षष्ठी समास नहीं करते हैं। यहां मुख्य अर्थ ही लेकर के निषादस्थपति को माना गया। तो ये इस दृष्टि से ये षष्ठा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें लगभग हर एक अधिकरण एक विशेष बात को बताता है। तो प्रथम पाद यहां पूरा हो जाता है, प्रथम पाद में 13 अधिकरण है, तो इस अधिकरण के साथ निषादस्थपति अधिकरण के साथ प्रथम पाद पूरा होता है, आगे द्वितीय पाद आए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।